Morgonekot, för tredje dygnet i följd bombar amerikanska jätteplan Nordvietnam. Det rör sig om Vietnamkrigets massivaste flygattack och därmed också det häftigaste bombregnet i världshistorien. Det som pågår i Vietnam är en form av tortyr. Och det är ett illdåd. Det har funnits många sådana i modern historia. Förbundna med namn. Och nu finns ännu ett namn att foga till raden. Hanoi, julen 1972. Palmes uttalande var ju oerhört starkt. Det var ju avsett så att det skulle gå att träffa i magtrakten eller hjärttrakten. Vi sattes på Nixons fiendelista. Det var på den tiden ganska jobbigt, men i efterhand är snarast en slags hedersutmärkelse. Det är julen 1972. Sveriges relation med USA är nere på fryspunkten. Olof Palme och svenska folket har tydligt visat sin avsky mot Vietnamkriget. Men varför bryr sig svenskarna om ett land på andra sidan jordklotet? Svaret heter FNL-rörelsen. En till början liten ungdomsrörelse som i hårda ord kritiserar etablissemanget och ett etablissemang som i sin tur trycker ner de unga demonstranterna. Jag gjorde inget aktivt motstånd. Däremot så vägrade jag att frivilligt gå in i polisbilen. Det var rop som USA mördare, Tage och Geijer, Lyndons lakejer. Min uppgift det var inte att kasta äggen, utan jag hade visserligen köpt dem på saluhallen i Örebro. Det är bara en liten handfull extremister som svarar för det här mottagandet. Ägg mot en bilruta var ju komplett ofarligt för alla, men det var en sorts symbolhandling. Du lyssnar på Peter Dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen. Jag heter Farid Medjer. USA, stoppa bombningarna! USA, utgör Indochina! Vad säger ni till folk när ni står här och delar ut flygblad? Ja, då sa vi att USA driver ett krig mot ett av de fattigaste länderna i Asien, i Vietnam och Laos. Folk kände ju inte till vad Vietnam var på den tiden. Så att folk frågade och det blev diskussion omkring det. Och några hade ju sett någon mindre tidningsartikel eller något inslag i tv, kanske för veckor sedan. Men det här var ju ett krig som ingen människa kände till på den tiden. Det är en måndags eftermiddag i mitten på juni 1965. Sköld Peter Mattis och hans flickvän Åsa Hallström och några till har sedan mer än ett halvår tillbaka försökt driva opinionsarbete mot USAs inblandning i Vietnam. De små demonstrationerna utanför USAs ambassad har inte gett någon särskild uppmärksamhet, så sedan några veckor tillbaka så står man på Hötorget i centrala Stockholm. Man står två och två i varsitt hörn på torget med små plakat och diskuterar med förbipasserande. Polisen får ett anonymt samtal om att det pågår en demonstration mot USA på Hötorget. Demonstranterna pratar med folk och ropar USA ut ur Vietnam. En polisbil med två konstaplar skickas till platsen. Poliserna kom ifrån nerifrån, på Kungsgatan ner från Vasagatans håll då, så gick de upp emot oss. Och så sa de då det att detta är förbjudet att ha ett plakat med ett sånt krav. För vi i Sverige får inte ställa krav på vad USA gör. Det har vi inte rätt att göra, så att ni måste gå härifrån. Så att poliserna kommer och nu börjar argumentera fram och tillbaka om den här saken. Ja, vi ville ju inte diskutera med poliserna, för de var inte ett dugg intresserade och brydde sig inte om våra flygblad heller. Men de sa att vi inte fick stå där och vi var tvungna att gå därifrån. Och det var det vi inte gick med på, eftersom särskilt som jag själv hade talat med polisledningen bara några dagar tidigare innan vi började med de här demonstrationerna. Sköld Peter Mattis kommer från den socialistiska föreningen Clarté, där man aktivt har stött olika frihetsrörelser i världen. De senaste 2-3 åren har ögonen riktats mot den sydvietnamesiska gerillan FNL som försöker få bort den USA-stödda högerregeringen. Tillsammans med några andra från Clarté och närstående organisationer bildar Sköld Peter en liten grupp som demonstrerar och säljer den stencilerade tidningen Vietnambulletinen som beskriver situationen i Vietnam. De slagord som man använder på Hötorget den här måndagen i juni 1965 ogillas skarpt av polisen. Vid det här lilla hörnet där Åsa Hallström och jag stod, där var det nu den här lilla gruppen på 12-14 då, så då en 4-5 poliser som stod och diskuterade det här till en början på ett vänskapligt sätt. Polisen tyckte att vi skulle gå upp till polisstationen igen, men jag ville inte gärna lämna Hötorget utan föreslog att de som hade telefoner och sån här radio som man hade på den tiden kunde ringa upp till polisen och få klarhet i vad vi hade kommit överens om. När polisens diskussion med Sköld Peter Mattis börjar bli fruktlös så börjar man ta tag med hårdhandskarna. Nu börjar polisen slita Sköld Peter Mattis. De försöker få honom i obalans för att övermanna honom och greppen som de tar får honom att skrika ut i smärta. På bilder från incidenten ser man unga människor som står och skriker på polisen och någon som klättrat upp på polisbilen. Polisen börjar slå sönder plakaten med batongerna och någon av poliserna tar strypgrepp om Sköld Peter. Situationen är jobbig för polisen som till slut griper Sköld Peter och Åsa. Jag gjorde inget aktivt motstånd. Däremot så vägrade jag att frivilligt gå in i polisbilen och bli bortkörd. Så att de fick lyfta upp mig och skyffla in mig på baksätet liggande där då. Först 5 timmar senare släpps de båda. Åsa med bruten handled. Åtalet kommer att handla om att de gjort våldsamt motstånd. Ja, då frågade vi då advokaten och jag på vilket sätt gjorde man nu, hade jag då gjort våldsamt motstånd? Jo, genom att göra mig tung, hur man nu kan göra sig så mycket tyngre än vad man är. Men poliserna tyckte det, de tyckte jag skulle hjälpa till och gått på egna ben till polisbilen. Du knäckte fysikens lagar helt enkelt. Ja, just det. Den mediala uppmärksamheten kring demonstrationen blir väldigt stor. Ögonvittnen har sett polisens brutalitet, bland annat en vittnespsykolog och författaren Willem Moberg. Och de ställer sig på demonstranternas sida. 5 dagar senare så är demonstranterna tillbaka. Den här gången är de hundratals. En rörelse är född. Det var så att säga startskottet. Det var då vi syntes och vi hade förmåga att utnyttja den uppmärksamheten redan en 5-6 dagar efter den här incidenten, genom att det nu var sån uppmärksamhet i media. Så var det ju många som tryckte på och ville göra om den här demonstrationen. Så att på lördagen samma vecka, alltså 5 dagar senare, då var det hundratals folk här på Hötorget och poliserna gick leende omkring och tyckte att allting var så fint. Du lyssnar på Petri Dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen med mig, Farid Melier. Sverige i början av 60-talet var homogent. Landet hade stark ekonomisk tillväxt och var stabilt. Oppositionen kom från både höger och vänster men lyckades inte rubba den socialdemokratiska regeringen med statsminister Tage Erlander i spetsen. Fler och fler hade också råd att studera på universitet. På universiteten frodas vänsteråsikterna. Enligt studenterna var världen uppdelad i 2 delar, rika och fattiga, förtryckare och förtryckta. Vi hör Sköld Peter Mattis. Vi såg ju USA som den farliga makten mot möjligheterna för frihet och självständighet för världens alla folk. Men hur var svenskans syn generellt på USA? Den var ju otroligt beundrande och USA och politiker därifrån kunde säga och tycka vad som helst. Och de hade alltid de applåderande skarorna på sin sida. 1963 var världen nära ett kärnvapenkrig genom Kubakrisen. Maktbalansen mellan Sovjetunionen och USA präglade världen och även det svenska samhället. Man trodde att USA skulle rycka in för Sveriges del om ett stort krig skulle bryta ut mellan öst och väst, trots att Sverige officiellt och utåt höll en neutral linje. På andra sidan jorden har ett litet gerillakrig blossat upp. Vietnam har sedan frigörelsen från Frankrike 1954 delats upp i Nord- och Sydvietnam. USA stöder Sydvietnam med militär och rådgivare i hopp om att hindra det kommunistiska Nordvietnam att ta makten över den allt mer impopulära sydvietnamesiska marionettregeringen som USA stödjer. USA drivs av dominoteorin som går ut på om ett land faller till kommunismen kommer fler i området följa efter och också bli kommunistiska. Valet som ska hållas i Vietnam 1956 och som ska ena landet blir aldrig av eftersom man misstänker att 80% av befolkningen kommer att stödja kommunisterna. Den folkliga ilskan tilltar och fler amerikanska militärkonsulter skickas till Sydvietnam. I Sydvietnam bildas också FNL. Södra Vietnams nationella befrielsefront med stöd av Nordvietnam. Människor från politiska partier, minoritetsfolk, fackföreningar, bönder och köpmän strömmar till gerillaorganisationen för att en gång för alla få ut den främmande ockupationsmakten. Men USAs tålamod tryter. Vita huset valde att inte offentliggöra det omedelbart. Men redan igår gick det order från president Lyndon Johnson till Stilla havskommandot på Hawaii att amerikanska flottfartyg som angripes på internationellt vatten i fortsättningen inte bara ska försvara sig utan själva angripa i avsikt att förstöra och sänka angriparen. I augusti 1964 angrips den amerikanska jagaren Maddox av vad som sägs är tre nordvietnamesiska torpedbåtar i Tonkinbukten utanför Nordvietnams kust. Det är upptakten till kriget som i princip redan börjat inofficiellt. I samband med Maddox-intermesso så har en talesman för utrikesdepartementet förklarat att Nordvietnams anklagelser om amerikanska flygangrepp mot byar nära gränsen mellan Laos och Nordvietnam är helt utan grund. Lika lite sanning heter det är det i anklagelserna att amerikanska flottfartyg skulle ha utsatt nordvietnamesiska öar för artilleribombardemang. Efter några dagar efter intermezzot beordrar president Johnson med stöd av amerikanska kongressen att bombningar av Nordvietnam inleds i hopp om att man snart har bombat bort det kommunistiska motståndet. Det har man inte. Man har väckt ilskan hos en liten grupp ungdomar i Sverige. Hötorgsincidenten skapade rubriker och i rättegången som följde dömdes FNL-aktivisten Sköld-Peter Mattis till ett hårt straff. Sen blev det då ett stort bötesstraff, totalt 19 000 kronor. Det är ju ungefär det tiofaldiga jämfört med vad det är nu. Så det skulle ju vara bortåt 200 000 kronor som skulle vara bötesstraffet. För min del så kom ju inte det där att betyda något, för det var ju en stor insamling då till stöd för alla vi som blev dömda där på Hötorget. Hötorgsincidenten blir väldigt uppmärksammad och kriget i Vietnam blir också något som media bör rapportera om. Sköld-Peter Mattis och hans likasinnade har redan en lokal svensk FNL-rörelse, men nu börjar det strömma till folk som vill engagera sig för Vietnamsak från hela Sverige. De kommer från studentorganisationer som Clarté, från SSU och pacifiströrelser. Men de flesta är ungdomar som fortfarande går i skolan. Afton, det är dialog. Ja, det är dialog här, ja. Har vi någon med oss? Jag har faktiskt... Min tv gick sönder så jag kastade mig över radioprogram 3. Vilken tur. Jag fann att det var mycket intressant. Ja. Men samtidigt så undrar jag varför är bara ungdomar med i de här föreningarna? Det satt upp anslag på den gymnasieskola där jag gick om att Luleå FNL-grupp skulle ha möte i källarlokalen på skolan. Och det var väldigt pirrigt att gå dit. Och jag hade ingen som jag gick dit tillsammans med, utan jag gick helt ensam. Och där satt då liksom 10 personer som säkert kände varandra väl och som hade hållit på med det där ett tag. Och så kommer man som ny och ger sig in i den kretsen och sitter tyst som en mus i ett hörn och lyssnar på de andra. Vi hör Marita Ulfskog, för detta minister och partisekreterare för Socialdemokraterna. 16 år gammal gick hon med i Luleås lokala FNL-grupp. Efter ett tag så var det ju så att väldigt mycket av verksamheten handlade om att samla in pengar till FNL i Vietnam och att sälja tidningen Vietnambulletinen. Så att hela min ungdom fram till dess jag flyttade från Luleå, men också efteråt, handlade om att varje fredag eftermiddag, varje lördag stå utanför systemet och sälja tidning och skramla ihop pengar. Jag brukar säga att jag lärde mig aldrig dansa, för att jag liksom ägnade mig åt detta under alla dessa år. Men jag tror att ja, det betyder väldigt mycket för mig som person också. När du står där utanför Systembolaget, vad säger du till folk? Det kommer jag inte ihåg. Jag tror man bara ropar köp Vietnambulletinen och skänk pengar till FNL eller någonting sånt. Och som sagt, vad det var utanför Systembolaget i Luleå, så det kunde ju ofta vara 25 grader kallt. Hur uppfattades ni av vuxenvärlden? Vi uppfattades nog inte som några långhåriga, störiga monster. I alla fall i väldigt begränsad omfattning. Utan jag upplevde det inte som konfliktfyllt. Det kunde finnas en samhällskunskapslärare på gymnasiet som tyckte att man var jobbig. Men mycket mer än så var det faktiskt inte. Ja, i början så trodde ju många, blandade ihop oss med hippies och mods och så, men vi var ju hela tiden angelägna om att visa fram vårt politiska budskap. På demonstrationer så skulle vi vara snyggt klädda och så vidare och inte se ut hur som helst och så vidare. Det var rätt mycket knarkromantik under den här tiden. Vi var ju totalt avvisande från varje form av knark. Många gick ju dit också, att varje form av alkohol var fel. Så att den extrema hållningen var det många som drev med stor framgång. Man kan väl säga att många av oss kanske var moraliserande lite mer än nödvändigt, men vi höll väldigt hårt på de här moraliska sidorna. Kan man kalla er lillgamla? Ja, det kan väl kanske att det kunde se ut på det viset. De allra första åren så var det mycket att det skickades ut poliser för att stoppa demonstranter. Helt vanliga demonstrationer. Och då talar vi inte om såna här upplopp som man ibland ser nu. Utan det var att man tågade genom gatorna med plakat. Och det mest berömda var här på FNLs årsdag här i Stockholm 20 december 67. En helt vanlig demonstration med plakat. Och polisen kom ut med ridande poliser och liksom bara bankade ner folk. Vi hör Mats Örbrink, numera kanaldirektör på Kanal Plus, som tidigt engagerade sig i den svenska Vietnamrörelsen. Den officiella hållningen var att man aldrig skulle använda våld vid sina demonstrationer. Men det betyder inte att det blev våldsamheter ändå. Kring jul 1967 så hade polisen sagt nej till en demonstration, men den hölls ändå. Vi hör Sköld Peter Mattis, som 2 år tidigare dragit igång den svenska FNL-rörelsen. Vi hade ett mycket stort möte som täckte hela den största salen där i Folkets hus. Och sen så samlades alla utanför där på Norra Bantorget och med mål att nå ambassaden. Och den genomfördes också. Polisen försökte gång på gång att stoppa och med ridande poliser på Kungsgatan, och vi fick springa och gömma oss i portarna när de blev allt för våldsamma. För att det var inte alls riskfritt och många blev slagna av polisens piskor och batonger och fick också åka till sjukhus för att få hjälp. I media uppmärksammades den svenska FNL-rörelsen mest de gånger demonstrationerna hade urartat, eller då man bränt flaggor, trampat på dem, eller då det gått våldsamt till. Den diskussionen ledde ju till att vi för vår del generera, smutsa ner, aldrig fysiskt skada någon. Och det lyckades vi hålla fast vid. Vi blev självslagna, inte minst av motdemonstranter några gånger. För det fanns ju de som stod på USAs sida i samband med våra demonstrationer. Men det var inte bara motdemonstranter som ogillade FNL-rörelsen. Politikerna tyckte också att ungdomarna störde. Vapenhjälp åt FNL, ja, så lät det på Sergels torg för en stund sedan. Omkring 5000 människor marscherade i fackeltåg från Humlegården till Hötorg City i den säkerligen största Vietnamdemonstration som hållits i Stockholm. I täten bars FNLs och Nordvietnams flaggor. Svenska Vietnamkommittén var arrangör av demonstrationen där man introducerade den nya fredssymbolen, en stiliserad lotusblomma. Men det fanns många, särskilt ungdomliga deltagare, som gick fram med egna slagord och egna rop som inte sanktionerats av Vietnamkommittén. Det var rop som USA mördare, Tage och Geijer, Lyndons lakejer. Det var då statsminister Tage Erlander och LOs ordförande Arne Geijer som utpekades. Nej, vi var ständigt i konflikt kan man säga med i stort sett alla riksdagspartier. Vi hörde Mats Örbrink. Parallellt med den svenska FNL-rörelsen bildades även andra organisationer som stödde vietnameserna. En av dem var Svenska kommittén för Vietnam som kom till för att visa att det var fler än små högljudda organisationer längst till vänster som stödde Vietnams sak, som en riksdagsman uttryckte det. Organisationen bestod av frikyrkliga, politiska, fackliga och pacifistiska organisationer. I deras första demonstration, som även Svenska FNL-rörelsen deltog i, gick kommunikationsminister Olof Palme. Han höll ett fränt tal mot amerikanerna. Demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel. Man kan inte rädda en by genom att utplåna den, bränna åkrarna, förstöra husen, spärra in människorna eller döda dem. Trots den väldiga krigsinsatsen går det dåligt, förmodligen allt sämre, för Förenta staterna i Vietnam. Men det som väckte störst uppmärksamhet var att Palme i demonstrationståget gick tillsammans med Nordvietnams Moskva-ambassadör. Genom sin manifestation hade plötsligt den svenska regeringen tagit ställning i Vietnamkriget och bilden på Palme, arm i arm med ambassadören, publicerades i världspressen. Bara i USA publicerades bilden i 367 tidningar. Reaktionen från USA blev också kärv. Den amerikanska ambassadören William Heath åkte hem till USA och framförde sig en stort missnöje med att Palme gått sida vid sida med en officiell representant för USAs fiende. Ambassadör Heath avgick ett år senare och det skulle dröja ytterligare ett år till början av 1970 innan USA hade en ambassadör i Stockholm. Men han skulle inte heller känna sig välkommen. To hear these young people running beside the car, screaming and yelling, nigger, nigger, nigger, go home, was just a little bit taken back. Jag gick på gymnasiet och varje fredagkväll så fick man gå hem och lägga sig väldigt tidigt, för klockan 7:30 på morgon samlades man på FNL-gruppens lokal i Örebro och tog sina Vietnambulletiner under armen och sin insamlingsbössa, och så stod man utanför Konsum och Systembolaget och vissa ställen på lördagen där det passerade mycket folk och gjorde sitt jobb lördag efter lördag. Vi vill ju att folk ska stanna och diskutera. Och det blev ju ofta så. Det kom ju alltid någon som var arg på en. Och då kom arg och skällde på en för att vi bara sa dumma saker mot demokratins beskyddare och så här. Och då samlades det ju ring av folk och så fick man börja. Det var ju så man ville ha det. Det var ju hela tiden diskussioner. Vi hör Mats Örbrink. Fler och fler lokala FNL-grupper bildades i slutet av 60-talet och ingick i förbundet De förenade FNL-grupperna. Arbetet blev mer intensivt och man började få mer stöd från opinionen. För att vara rustad för diskussioner på gatorna så anordnade man studiecirklar om kriget, om USA-imperialismen, om FNL, om internationella avtal och om ekonomi. Det är lite roligt, jag hade vindstädning hemma och hittade gamla permar och gamla broschyrer. Alltså, det satt ju tonåringar och studerade på kvällarna ganska avancerade textanalyser av dollarkrisen och sånt där, för att man skulle hela tiden vara, man visste att man var tvungen att vara rustad med väldigt bra argument för de här diskussionerna som man mötte på torgen varje lördag. Rätt fascinerande faktiskt hur mycket tonåringar de satt och tragglade dessa ganska svåra texter för att lära sig. Det fanns ju andra delar som hade olika aktiviteter kring Vietnam, men det som skilde ut oss, det var ju det som vi sa, villkorslöst stöd till FNL. Vi samlade in pengar och vi skickade FNL till FNL. Och om de tyckte de behövde köpa skolböcker eller medicin eller kulsprutor för pengarna, lade inte vi oss i. Och det var ju en väldigt tuff diskussion kring det. Men det var ju den principen vi hade. Vi stödde befrielsekampen. Det var inte en allmän humanitär insamling, utan stoppar man en krona i insamlingsbössan så gick det till stöd för befrielsekampen. Det fanns ju massa andra länder också som bedrev någon slags frihetskamp. Det fanns ju Frankos Spanien och så fanns det ju Grekland och länder som faktiskt låg mycket, mycket närmare. Varför blev det just Vietnam? Alltså jag kommer ihåg, vad 17 hette det? Brännpunktsteorin kommer jag ihåg det kallades. Alltså en teori som sa att visserligen är vad USA gör i Vietnam ingen tillfällighet, det är en del av ett imperialistiskt system. Men det är just i Vietnam som där man kommer att kunna besegras. Det är där brännpunkten mellan de fattiga folken och detta imperialistiska system är just i Vietnam. Och det var så att säga den teoretiska bakgrunden till att det var där vi la ner vår kraft. Va? Och kommer Vietnams folk att segra, så kommer det snart att gynna även andra förtryckta folk runt om. Och det var väl en ganska förnuftig tanke. Så det hade egentligen kunnat hamna någon annanstans, ert engagemang? Ja, det kan man ju säga, men det var ju så, alltså kriget var ju så brutalt, det var ju ett sånt fruktansvärt övergrepp. Det var ju i sig en drivkraft i att det just blev Vietnam, men också för att befrielsekampen var ju väldigt, alltså mot alla odds, alltså en otroligt fattig bondebefolkning ställs mot världens starkaste krigsmakt. Kan ju bara sluta på ett sätt, Roma, men det gjorde inte det, va? Och det såg man tecken på hela tiden, att de kunde vara hur mycket högteknologiska bombplan som helst, men besegrat folk som inte hade en reguljär armé, utan som var grillaförband och vanliga människor. Det får en lite annan utgång än vad man tror på pappret. Den första officiella amerikanska reaktionen på den svenska regeringens beslut att erkänna Nordvietnam är ett skarpt formulerat uttalande av utrikesdepartementet här i Washington. Den amerikanska regeringen anser inte att det svenska beslutet tjänar fredens sak i Sydostasien, heter det i uttalandet som gjordes ikväll av utrikesdepartementets talesman McCloskey. Den 10 januari erkänner Sverige som första västland Nordvietnam som en suverän stat. Amerikanerna kritiserar Sverige hårt, men trots det så börjar man några månader senare att ge humanitärt bistånd till Nordvietnam och ta emot amerikanska desertörer. En av dem som kom hit efter att ha rymt till Laos först är Steve Kinnaman. Han blev snabbt en del av den svenska FNL-rörelsen som tog emot desertörer med öppna armar. Det såg bra ut med amerikaner i demonstrationstågen. Ja, det var enormt, för jag kände att jag var ensam och 67 var väldigt tidigt. Så jag kände inte att jag hade meningsfränder. Och sen när man kom till Sverige och liksom man ser en hel folkrörelse som är meningsfränder, det kändes väldigt betryggande och bekräftande. Så det kändes fantastiskt. Man hade ett liv i demonstrationståg liksom, minst en gång i veckan gjorde man någonting sånt, så det var mycket diskussioner då. Men jag var mest omgärdad av folk som var liketänkande, kan man säga. Du lyssnar på Peter Dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen med mig, Farid Medjer. Så ska vi gå på presskonferens hos den nya amerikanska ambassadören Jerome Holland. Presskonferensen avslutades för ett par timmar sedan. På den här presskonferensen ställdes det som väntat en rad frågor till herr Holland som svarade både elegant, charmfullt och diplomatiskt på dem. Men ändå inte innehållslöst. Utsikten att förbättra de amerikansk-svenska relationerna bedömer jag som stora, sa ambassadör Holland. Den 9 april 1970 landade den nya amerikanska ambassadören Jerome Holland på Arlanda. Då har det gått nästan 1,5 år sedan en amerikansk ambassadör befann sig på svensk mark. Jerome Holland är svart och möts redan på flygplatsen av demonstranter som inte önskar hans närvaro. Han möts av rasistiska glåpord. Men jag blev lite berörd ändå idag på morgonen när en man rusade upp längs bilen och skrek nigger, nigger, åk hem. Det var ett slag under bältet. Det var inte en antiamerikansk demonstration utan en demonstration riktad mot mig personligen. Något som jag inte stött på i USA på länge, bortsett från de mest rasistiska områdena i Förenta Staterna. It's a type of thing that I hadn't heard in so many years except in the most racist areas of the United States. And to hear these young people running beside the car screaming and yelling nigger, nigger, nigger, go home was just a little bit taken back. Hur var det där? Alltså, den som ropade någonting åt det hållet var en om jag minns rätt, en svart kille som själv var desertör, tror jag. Desertören heter Sherman Adams och skriver själv om händelsen i sin biografi. Jerome Holland ska bli ännu mer utsatt. Vi hör Mats Örbrink som är 17 år då. Vid ett tillfälle kom han då till Örebro där jag då bodde. Och åt någon middag med kommunalpolitikerna och sen skulle han äta någon annan middag eller ja, någonting i bygdegården i Glanshammar som en liten ort som ligger utanför Örebro. Och vi ordnade ett möte utanför rådhuset i Örebro där vi höll tal och demonstrerade och sen när hans kortege sen kom ut till denna lilla ort Glanshammar så var vi där, kan vara 50-60 stycken, och så var det någon som hade köpt med sig en påse ägg. Den 23 maj i år besökte USAs Sverigeambassadör Jerome Holland Glanshammar utanför Örebro. Bland de som samlats för att möta Holland fanns ett 30-tal FNL-aktivister. När Hollands bil körde upp framför bygdegården i Glanshammar ropade FNL-arna slagord som riktade sig mot ambassadör Holland och mot USAs krig i Vietnam. Några kastade ägg och 4 ägg träffade den bil som ambassadör Holland färdades i. Min uppgift det var inte att kasta äggen utan jag hade visserligen köpt dem på saluhallen i Örebro men där ute så skulle jag ta bilder och dokumentera det hela och kunna skicka till Vietnambulletinen. Vi hittar ju mycket argumentation just ägg för att de amerikanska piloterna på bombplanen som släppte ner napalm över byarna i Vietnam, de använde ut ett drop some eggs, så kallar de det. Då var ju våra ägg. De gjorde inte direkt skada i närheten av det. Flera blev dömda rätt hårt för det och Palme stod upp och sa att han fördömde de här lymlarna som han kallade oss. Så det var ju en väldigt omskriven händelse. Ambassadör Holland gick några dagar senare ut med att han behandlats skandalöst och krävde att han skulle få bättre skydd. Dessutom ville han säga att demonstranterna skulle få hårda straff. Ja, statsminister Olof Palme, det här är en stark reaktion som ambassadör Holland ger uttryck för. Tycker ni att det är en berättigad reaktion? Ja, det är ju en både ynklig och otillständig form av förolämpning som han har blivit utsatt för. Och jag förstår att han är upprörd över det därför att det är en mycket sympatisk man som har satsat hårt då på att upprätta goda förbindelser och då möts han av det. Men jag förmodar att han har klart för sig att det är bara en liten handfull extremister som svarar för det här mottagandet. Ambassadör Holland, han säger här att de uppenbarligen tror att de kan klara sig undan. Är straffen för lindriga här? Våra straff är ju relaterade till gärningens art. Och jag vet inte om man kan tycka att de är för lindriga. Idag dömdes 6 ungdomar i Örebro för att ha kastat ägg på USA-ambassadören Jerome Hollands bil. En av dem fick 2 månaders fängelse för anstiftan av och medhjälp till ofredande som innebär kränkning av främmande makt. Ja, vi kallade dem ju politiska rättegångar då i vårt opinionsarbete. Och jag kommer ihåg att jag flyttade sen upp, det här var på våren 70 och på sommaren flyttade jag upp till Stockholm. Och jag kommer ihåg att jag stod på något lastbilsflak i Vasaparken och pratade om att alla skulle fördöma det på politiska rättegången i Örebro. Man kan väl säga så här att jag tror om man går igenom många av de rättegångarna idag så tror jag att man har svårt att hålla sig för skratt faktiskt. Demonstranterna fortsatte att följa Jerome Holland var han än befann sig i Sverige. Men inga fler ägg kastades på bilarna som han åkte i. Istället var det ord från regeringen som skulle väcka vreden hos USA. Du lyssnar på Petri Dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen. Jag heter Farid Medier. Det finns, mina vänner, endast ett sätt att rädda Amerikas söner och att rädda Vietnams söner och döttrar. Och den räddningen heter USA ut ur Vietnam. USA ut ur Indokina. Det är 1 maj 1972. Temat är Vietnam. 50 000 människor har samlats på Norra Bantorget i Stockholm och FNL-rörelsen och andra Vietnamorganisationer är på plats. Till Norra Bantorget har det gått två demonstrationståg, ett med socialdemokrater och fackföreningar och ett med FNL-rörelsen och VPK. Huvudtalare är fackförbundet Metalls ordförande Bert Lundin. Detta möte här idag är en massiv uppslutning kring den svenska regeringens bestämda protest. Buropen som hörs i bakgrunden kommer från FNL-grupperna. Bestämda protest! Trots att regeringen och Olof Palme har fått motstå kraftfull kritik från USA så var FNL-grupperna inte nöjda. Han kunde göra mer, som handelsblockader eller stoppa vapenexporten. De styrande var för veka. Vi hör Sköld Peter Mattis som i nästan 8 år hade kämpat för Vietnams sak. Ja, vi hade ju den synen att man måste hela tiden kritisera honom från vänster och påvisa vilka krav som ska ställas. Vi bugade ju aldrig och tackade och för att komma in i de fina salongerna hos regeringsfolk och så vidare, utan vi stod hela tiden utanför och sa ja, det är bra med det här, men ni måste säga detta också, ni måste göra det också. Så vi drev på hela tiden ifrån vårt håll. Bit för bit lyckades vi ju. Så att det blev en hållning från svensk sida som ju var oerhört mycket bättre än något annat land i Västeuropa. Det är klart, i en ungdomsrörelse, för det var ju det i betydande grad, FNL-rörelsen, då finns det alltid en etablissemangskritik. Alltså man tycker att de där förstår ingenting eller de gör inte tillräckligt. Samtidigt så blev FNL-rörelsen en väldigt bred rörelse ju längre kriget pågick. Och därmed så tycker jag nog att den där etablissemangskritiken den tonade bort. Men det här med något hat mot regeringen och så upplevde jag det inte. Däremot en väldig kärlek till Olof Palme. Vi hörde Marita Ulfskog. Olof Palme skulle få hård kritik några månader senare. Men kritiken skulle inte komma från Sverige. Vi sattes på Nixons fiendelista. Jag har förstått att ni oftast blev kallade för kommunister. Var ni det? Nej, inte. Alltså, många blev det, måste man säga. Men det var inte... Alltså, gick man med i FNL-rörelsen så var det inte för att man var kommunist, utan det var för att man tog ställning för vietnameserna i den här konflikten. Men sen blev ju många kommunister, därför att man drog slutsats. Hur kan världen fungera på det här sättet? Hur kan en stormakt som USA... Och då fanns det ju såna förklaringsmodeller... som det fanns de som drev och som gjorde att många nappade på, jo, men det kanske det kapitalistiska systemet som helhet som det är fel på, finns det något annat och jag är ett socialist. Alltså, och därför blev ju många kommunister. Ja, det var ju helt klart. Och vi var ju, men vi var en grupp som mycket specifikt markerade att det var USA måste lämna Vietnam. Det var vårt stora krav och något för övrigt så tog vi alltså inte ställning. Vi hörde Mats Örbrink och Sköld Peter Mattis. Trots att man inte skulle ta ställning så drabbades organisationen ändå flera gånger av interna bråk. Man var tvungen att rensa ut lokalgrupper som ansåg att förbundsstyrelsen var småborgerlig eller svek den svenska arbetarklassen. Men målet för den svenska FNL-rörelsen var att få med så många som möjligt. Vi hör Mats Örbrink igen. Vi talade om att vi var en enhetsfront. Är man överens om att man ska stödja FNL så spelar det ingen roll vad man har för politiska åsikter i andra frågor. Och det var ju själva, det var egentligen det som gjorde att den svenska FNL-rörelsen blev så mycket starkare än motsvarigheter i andra länder. Men sen kom det då en falang i Göteborg som tyckte att nej, FNL-rörelsen måste ta ställning i massa andra frågor också. Svenska inrikespolitiska frågor och ta ställning för kommunismen och gud och vet allt. Och det blev en otroligt uppslitande strid. Som för mig personligt, jag kommer ihåg att jag åkte land och rik runt. För att man tog ju allvarligt på att alla skulle få yttra sig. Så ordnades ju möten mellan förbundsstyrelsen då som stod på den linjen. Tanken med en enhetsfront hade man fått från FNL-grillan i Vietnam som samlade människor från olika samhällsklasser för att kämpa för en gemensam sak. Människor från fackföreningar och kristna organisationer börjar nu ansluta sig till den svenska FNL-rörelsen. För att få med så många som möjligt gäller att vara tydlig med sitt budskap utåt. När FNL-rörelsen bildades så var det en otroligt stark stridsfråga på vilken grund ska den här opinionen arbeta. Och det fanns då inom socialdemokratin en falang som så att säga ville kväsa den här rörelsen. Och det brände ihop i en diskussion, vad ska det stå på våra plakat? Och vi hade USA ut ur Vietnam, det var så att säga grundparollen, medan de pratade om fred i Vietnam. Och det kan ju ytligt sett se ut som, ja, vad är skillnaden? Men skillnaden är alltså, fred vill ju USA också. Det vill säga att de ska vinna kriget. Och det var en väldigt hård strid som FNL-rörelsen byggdes ur den striden. Att vi är en rörelse till stöd för vietnameserna, till stöd för befrielsekampen. USA ska ut ur Vietnam. Fred i Vietnam, det är något helt annat. Alltså det kan, eller rättare sagt, det kan vara vad som helst. Det är klart att USA vill ha fred. Även fast det fanns viss skepsis mellan FNL-rörelsen och regeringen Palme så började man närma sig varandra genom att påverka och påverkas av opinionen. Vi hör Jan Eliasson som jobbade nära statsministern under flera år. Påverkades Palme av den interna opinionen i form av FNL-rörelser, ungdomar som demonstrerade mot Vietnamkriget? Ja, i högsta grad. Palme var ju en ung politiker. Han var ju en helt ny politikertyp. Om man tittar på Tage Erlanders internationella resor och engagemang och jämför det med Olof Palme så är det ju en oerhört tydlig skiljelinje. Det var som om världen kom in i Sverige med Olof Palme. Morgonekot, för tredje dygnet i följd bombar amerikanska jätteplan Nordvietnam. Det rör sig om Vietnamkrigets massivaste flygattack och därmed också det häftigaste bombregnet i världshistorien. Flera amerikanska B-52 har skjutits ner och Hanoi hävdar också att tre amerikanska fartyg har skjutits i brand. Antalet dödsoffer och de materiella skadornas omfattning var större än vad som först angavs i rapporterna från Hanoi efter de återupptagna amerikanska bombningarna. Den nordvietnamesiska radion meddelar nu att hundratals civila dödades och tusentals bostäder lades i ruiner. Anfallet mot Hanoi var det kraftigaste under hela detta långa amerikanska bombkrig som började för nära 7 år sedan. Det är julen 1972. USA genomför de värsta bombningarna i Vietnamkrigets historia. 5000 bomber fälls varje dag under 12 dagar över Nordvietnam. Främst städerna Hanoi och Haiphong drabbas. Hemma i Sverige sitter statsminister Palme vid sitt köksbord dagen före julafton och författar ett uttalande som ska få långtgående konsekvenser för landets diplomatiska relationer. Statsminister Olof Palme gjorde idag ett mycket skarpt uttalande i vilket han fördömde de amerikanska bombningarna av Nordvietnam. Jag har sagt att det som pågår i Vietnam är en form av tortyr. Därför att det kan inte finnas rimliga militära motiv för bombningar i den här skalan. Och det är ett illdåd. Det har funnits många sådana i modern historia. Förbundna med namn. Jag har nämnt namnen Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där våldet har triumferat, men där eftervärldens dom blivit mycket hård. Och nu finns ännu ett namn att foga till raden. Hanoi, julen 1972. I Washington sitter före detta utrikesminister Jan Eliasson, som då är ambassadsekreterare. Jämförelsen med bland annat nazisternas illdåd som Palme gör får amerikanerna att sparka bakut. Uttalandet tickade in på telexapparaten som vi hade. Men när jag läste detta så ringde jag genast vår ambassadör. Jag hade jourtjänsten den över julen. Så ringde jag vår ambassadör Hubert de Beers och sa att jag tror det är bäst att du är beredd på att vara tillgänglig. För min känsla är att det blir en amerikansk diplomatisk reaktion mycket snart. Och på eftermiddagen blev han uppkallad omedelbart till tjänsteförrättande utrikesminister Alexis Johnson och fick ta emot en ordentlig utskällning och protest. Nixon hade varit rasande. Han hade suttit nere på sitt residens nere i Florida, i Key West tror jag. Och Kissinger hade ringt honom och de hade enats om att svenskarna skulle få sig en ordentlig avhyvling. USA reagerar diplomatiskt sett brutalt på uttalandet. Sverige kommer att stå utan ambassadör i USA den närmaste framtiden. Kring månadsskiftet januari-februari skulle chefredaktör Yngve Möller ha kommit till Washington för att ta över chefskapet för ambassaden där efter avgående ambassadören Hubert de Beers. Men Möller är inte välkommen till USA. Den amerikanska regeringen begär att Sverige ska vänta med att sända en ny ambassadör. Det råder allvarlig diplomatisk kris mellan USA och Sverige. Och mannen bakom detta sista skedet till denna kris är ingen mindre än president Richard Nixon själv. Han är den ene huvudpersonen i den här krisen, den andra är statsminister Olof Palme. Det är statsminister Palmes uttalande från förra lördagen om att bombningarna är fullt jämförbara med den nazistiska illdåden under andra världskriget som har gjort Richard Nixon ursinnig. Och detta ursinne resulterade i denna märkliga amerikanska demonstration. Något liknande har aldrig hänt i förbindelserna mellan USA och någon västeuropeisk nation. Det är en ganska primitiv metod, säger man här i Washington, att visa sitt missnöje. Ungefär som att slå en uppkäftig snorvalp på truten för att få honom att hålla tyst. Vi sattes på Nixons fiendelista. Det var på den tiden ganska jobbigt, men i efterhand är snarast en slags hedersutmärkelse. Det var stor konkurrens mellan olika grupper som ville befinna sig på fiendelistan. Palmes uttalande var ju oerhört starkt. Det var ju avsett så att det skulle gå och träffa i magtrakten eller hjärttrakten. Henry Kissinger var Nixons säkerhetsrådgivare och blev senare utrikesminister. I utbildningsradions program Ramp så säger han att uttalandet var direkt stötande. Well, to be compared to the Nazis, considering that we fought a war of 4 years against the Nazis, was something that was not acceptable to us. And of course, for me, having lived under the Nazis, it was particularly offensive. Att det från Sverige kommer ett sånt oerhört starkt ställningstagande, det smärtade, tror jag, regeringen i USA. Gick Palme för långt, tycker du? Nej, det var ju en enormt stark känsla hos svenska folket. Och en stor vrede över detta. Och alliansfrihet, neutralitetspolitik innebär inte åsiktsneutralitet. Och detta var ju snarare ett uttalande som gav uttryck för smärtan man kände att man som demokrati såg världens främsta demokrati uppträda på ett sådant sätt att det skulle underminera våra samhällens ställning framöver. Det var som om Palme hade rört vid ett infekterat sår och petat i ett infekterat sår. För att Nixon kände ju framförallt kritiken från demokratiska partiet, delar av hans eget republikanska parti och stora delar av amerikansk opinion och inte minst ungdom som hade nästan tappat tilltron till politiken. Under bombningarna startas en namninsamling mot kriget som de fem riksdagspartierna står bakom. Namninsamlingen samlar över 2,7 miljoner underskrifter och den folkliga ilskan är enorm. Det är inte längre skamligt att protestera mot USA:s krig i Vietnam. Du lyssnar på Petra Dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen. Palmes uttalande skapade en svår diplomatisk kris mellan Sverige och USA. För den svenska FNL-rörelsen var uttalandet ett kvitto på sitt 8 år långa arbete. Vi hör Sköld Peter Mattis som var med och startade den svenska Vietnamrörelsen. Ja, vi såg ju det som en stor seger, men otillräcklig, för att vi tyckte ju inte alls att han var skarp nog i sina krav mot USA. Så att vi förberedde ju oss hela tiden att ja, nu har vi ju fått ledningen bland Socialdemokraterna och regeringen till den här punkten. Nu får vi tänka efter från vilket håll vi ska skjuta på dem nu så att de tar ytterligare ett steg högre upp på det här berget som vi hoppades att vi skulle få dem ända upp på toppen. Och de kom väldigt högt upp också. Men måste jag ändå tycka att han var otroligt skarp, Palme, när han ringde in till TT och läste in sin hälsning till amerikanerna. Oh ja, det är klart. Men vi blev ju aldrig nöjda, utan vi ville ju ha ett steg till. Det är tydligen långt än till töväder i relationerna mellan Sverige och USA. Igår kväll levererade den amerikanska utrikesministern William Rogers en skarp attack mot den svenska statsministern Olof Palme i det amerikanska representanthuset i Washington. När man lyssnade till USAs utrikesminister William Rogers inför representanthusets försvarsutskott på torsdagen så fick man minst av allt något intryck av att president Nixon inom den närmaste tiden ämnar meddela statsminister Olof Palme att ambassadör Yngve Möller är välkommen i Washington eller att en ny amerikansk ambassadör kommer att utses i Stockholm. Tvärtom, en tydligt irriterad och uppretad utrikesminister Rogers föreföll vilja förmedla intrycket att Nixon-administrationen har mycket långt kvar innan man anser sig kunna förlåta den svenska regeringschefen. I 15 månader stod USA utan ambassadör i Sverige och Sverige saknade ambassadör i Washington. Trots att Palme inte ansåg att hans uttalande varit oförtjänt så stördes han av att krisen nått till den nivå som den hade gjort. Vi hör Jan Eliasson. Han läste varenda rad som vi skickade hem. Därför fyllde han ner så stor möda på vår rapportering, för visste att landets statsminister läste varenda rad i analysen av svensk-amerikanska förbindelserna och Vietnamkriget. Han var ju så kunnig om USA också och ville ju ha en dialog med världens största demokrati. Men han måste ju ha varit medveten om detta när han gjorde sitt uttalande. Han trodde det, men han hade ju... Han hade valt den här vägen. Han var ju redan tidigare illa sedd av Nixon. Det skapade naturligtvis det jag ville. Det var fram en bild av våldets enormitet. Dess inverkan på enskilda människor. Och just genom att man fick fram den bilden av våldets enormitet så tror jag att det bidrog till att rätt många människor tänkte över situationen och reagerade. I slutet av januari 1973, en månad efter julbombningarna, så tecknades ett fredsavtal mellan USA, Sydvietnam och Nordvietnam. I sitt tal till nationen hyllade president Nixon de amerikanska soldater som kämpat för ett fritt Sydvietnam och för fred i världen. När den sista stridande amerikanska soldaten lämnade Sydvietnam i augusti hade USA fällt dubbelt så många bomber i Vietnam än vad som fälldes i andra världskriget. Hemmaopinionen hade tröttnat på kriget. Den amerikanska fredsrörelsen hade liksom den svenska FNL-rörelsen kämpat, först i motvind, men sen fått med sig den stora massan. Och när USA lämnade Vietnam så lämnade även de som kämpat för Vietnams sak den svenska FNL-rörelsen. I morgonekot i morse kunde vi berätta att de svenska FNL-grupperna har gått tillbaka efter Vietnamavtalet. Minskningen är inte stor kanske, men den är påtaglig. Tidigare hade man 150 lokalorganisationer, man är nere i 140 nu. Vietnambulletinen kommer ut med färre nummer och upplagan har sjunkit. Men inom FNL-grupperna hävdar man att man fortfarande säljer lika många exemplar av tidningen totalt sett. Så här förklarar FNL-gruppernas ordförande Ulf Mårtensson tillbakagången. Den dominerande uppfattningen är väl att i och med att Vietnam vann en så betydelsefull seger som undertecknandet av Parisavtalet innebar, så är inte brännpunkten där, eller motsättningarna i Indokina, lika hårda längre. Trots att USA lämnar Vietnam så fortsätter man att bomba Kambodja. Och i Vietnam ersattes de amerikanska soldaterna med amerikanska krigskonsulter. USA var på ungefär samma ruta som man varit på 15 år tidigare. Med skillnaden att man lidit ett gigantiskt nederlag mot ett u-land, förlorat anseendet både nationellt och internationellt. Men trots nederlaget så var det i alla fall någon som hade vunnit. Alltså vi kände oss som delaktiga i en seger. Du lyssnar på Petri Dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen med mig, Farid Melier. Den slutliga avgörande attacken på Saigon har inletts. På annat sätt kan man inte tolka det senaste dygnets händelser. Idag har kommandosoldater ur FNL anfallit flygplatsen utanför Saigon som nu är stängd. Amerikanerna har börjat evakuera folk med helikoptrar från landningsplatser in i Saigon. Den 30 april 1975 intog Sydvietnams huvudstad Saigon av nordvietnamesiska styrkor och FNL. För de förenade FNL-grupperna i Sverige så blev det slutet på en 10 år lång kamp för Vietnam och Indokina. I Stockholm blev det 5 skilda demonstrationer denna 1 maj. Men det kunde inte hindra tusentals glädjestrålande FNL-sympatisörer från olika håll att samlas på ett ställe under eftermiddagen efter de ordinarie demonstrationerna. Det här är Kungsträdgården i Stockholm i eftermiddags. En hyllning till FNLs seger i Sibirien. Det var alldeles fantastiskt. Det var ju det var ju precis vid 1 maj. Det var ju väldigt, väldigt speciellt. Slut och vi ordnade med i blixtsnabbt en stor segergala i Eriksdalshallen som vi har i Stockholm. Vilket var en fantastisk tillställning. Och det var ju överfullt där och vi hade ju vietnamesiska folk från ambassaden och vi själva pratade och det var en segeryra som var fantastisk, jag minns det väldigt väl. Vi hade ju musikgrupper och det var ett stort program där som vi hade. Alltså vi kände oss som delaktiga i en seger, även om vi hade spelat en liten roll långt upp i Norden, långt från krigskodeplatserna, så var vi ändå en liten del av det här. Så Sydvietnam, de sista amerikanerna, har idag evakuerats från Saigon på order av president Ford. Kaotiska scener utspelades på Saigons gator då sydvietnamesiska civila och soldater försökte komma med de amerikanska flygplanen och helikoptrarna. Jag tror att vi som då var 14, 15, 16 år som gick in i det här FNL-arbetet och gav det väldigt mycket av vår tid. Vi hade nog inte riktigt kunnat föreställa oss att det skulle sluta med den här bilden där den amerikanska soldaten dras upp av sina kompisar i den här helikoptern som flyger iväg. Alltså de tvingades lämna och det blev fred. Jag tror att det inte fanns riktigt som en möjlighet för oss alla. Även om det blev mer och mer möjligt ju längre vi höll på. Det hade vi nästan en övertro på. Alltså, vi var ju lite doktrinära så att säga, att en rättfärdig sak segrar till slut. Va? Vi var ju fullständigt övertygade från första stund. Förr eller senare kommer vi vinna. Själv kunde jag tro att det inte kommer att hjälpa det här vi gör. Men det hjälpte ju, tror jag. Naivitet kan vara en väldigt god kraft också. De förenade FNL-grupperna fortsatte sitt arbete i ytterligare 4 år. Man fortsatte som ett vänskapsförbund som skulle stödja Indokinas folk. Men när Vietnam invaderade Kambodja så beslutade man sig för att lägga ner. Många av de engagerade hade redan då vänt sig till andra organisationer som arbetade med internationellt solidaritetsarbete eller så tog man upp sina försummade studier. Under de 14 år som man hade verkat hade man samlat in 50 miljoner kronor i dagens penningvärde. När 2 miljoner vietnameser hade dött och amerikanerna hade förlorat 55 000 soldater. För Sveriges del så tinade den stelfrusna relationen med USA upp. 1978, 3 år efter att kriget var slut, så besökte USAs vicepresident Walter Mondale Sverige och gav då en inofficiell ursäkt för sitt lands agerande 5 år tidigare. Jan Eliasson var med när det hände. Vi hade middag på UD och Palme var värd. Och då sa Mondale någonting som gjorde att jag satte maten i vrångstrupen och hjärtat åkte upp. Och det dunkade särskilt starkt för han sa att i Vietnamfrågan, ni hade rätt och vi hade fel. You were right and we were wrong, sa Walter Mondale, vicepresident 1978. Och det var ju stort och det kan jag säga dig att Palme var så tagen av detta. Och så lättad att få höra detta från USAs vicepresident. Både Mats Örbrink och Marita Ulvskog utbildade sig till journalister under och efter sitt engagemang i Vietnamrörelsen. Marita Ulvskog står som första kandidat till EU-parlamentsvalet för Socialdemokraterna och Mats Örbrink jobbar idag som kanaldirektör på Kanal Plus. Engagemanget i den svenska FNL-rörelsen har betytt mycket. Jag är faktiskt ganska stolt över att man uträttar något som har något av värde de där åren, de sena tonåren. Jag måste säga att det är även, man diskuterar att vissa, man var naiv i vissa synsätt och kanske inte alltid var så förnuftig, men i grunden så är jag rätt stolt över att jag engagerar mig då, den tidens absolut viktigaste fråga. Jag är jätteglad över att jag fick vara mitt i den och vara ung under den tiden. Och jag tror att det har haft betydelse för vem jag blev. Vad har du lärt dig? Jag som sagt var, jag var en jäkel på stencilapparater men lärde mig aldrig dansa. Men stencilapparater är ju ingenting man har nytta av idag. De finns inte längre så att många kunskaper har blivit föråldrade får man väl säga. Men att ingenting är omöjligt. Allt är möjligt. Naivitet kan vara en väldigt god kraft också. Just den här arbetsmoralen, att jobba hårt, att så att säga osjälviskt arbete många gånger var någonting som man fick med sig. Lärde mig studieteknik bättre än i skolan, va? Så de här oändliga studierna vi tvingades göra i unga år, tror jag, tvingades man lära sig studieteknik. Man lärde sig väldigt mycket argumentationsteknik och mötesteknik och sådana saker. Alltså det är som är svårt att tro vad man annars skulle ha lärt sig. Det är saker som man har haft nytta av hela livet. Var en, jag menar, i arbetsliv och var som helst. Så tror jag, det tror jag är en hel generation där som lärde sig väldigt mycket. Jag menar, jag kan ju träffa folk i arbetssituationer. Olika, man ska ha ett möte. De vet inte hur man skriver en dagordning och inte ett protokoll och hur begär man ordningsfråga och hur gör man en votering, alltså, alla såna där saker, det kan ju alla gamla FNL-are utan och innan, va? Det har man nytta av. Och stencilera. Ja, stencilapparaterna behöver vi väl inte återse nu, men det kan vi om alla datorer går sönder. Du har hört Peter dokumentär om den svenska Vietnamrörelsen. Programmet gjordes av mig, Farid Medjer. Exekutivproducent var Amanda Rydman, tekniker Patricia Vigurs. Programmet gjordes av SMT Radio för Sveriges Radio.